Aeroporto és un grup de Barcelona una mica típic. A l'última edició de Proyecto Demo van ser escollits finalistes pels vots del públic. Que com ho van aconseguir? Gràcies a la seva aposta pel pop amb altes dosis de psicodèlia. Aeroporto creu en la seva música i defensa que el que fa gran o especial un grup és la seva autenticitat. Anem a conèixer-los. No. Fernando Sierra Martínez, de Buenos Aires, Argentina, el barrio de Bursaco. Hace 9 años que vivo en Barcelona, soy técnico de sonido y toco la batería también. Yo soy Jordi Santos, soy diseñador de profesión y canto y toco la guitarra de Aeroporto. Yo soy Miguel Antelo, soy parado por vocación y toco el bajo. ¿Quins són els inicis d'Aeroporto? El grup va començar amb Uri Roger, que ja no està, i jo. I bueno, hem estat 3 o 4 anys sense fer res gairebé. Fins que no va entrar Héctor i Miguel, no es va començar a formar el que és el grup seriosament i a fer concerts i tal. Així que farà 2 anys que estem en plan una mica més seriós. Després de sessions panoràmiques, a finals de novembre sortirà El aspecto del alma. Què diríeu que hi ha de nou o diferent en aquest primer LP i què penseu que es manté i és una de les marques identificatives d'Aeroporto? Bueno, de l'EP, l'EP era una mica més psicodèlic del que és ara el disc. Suposo que el disc es veu més influències, també és més llarg, hi ha més temes i és una vessant una mica més pop, diguem, alguns temes. Continua havent psicodèlia, però bueno, també hi ha punts una mica més rockers. Jo crec que la base és el pop. El que passa que el que fa una mica diferencial és la psicodèlia, són els efectes i tal. Què us semblen les etiquetes que posen a la vostra música? Com podrien ser psicodèlica, space rock, indie pop? No sé, creo que también todo el mundo tiende un poco a etiquetar, ¿no?, la música y a las bandas y todo eso. Por momentos está bien, pero por momentos no lo veo que sea positivo para nadie. Com feu les cançons? Les lletres normalment les faig jo, fins ara les he fet jo, i la música, pues, algú porta una idea i després es treballa en conjunt. Hi ha temes que potser algú els porta una mica més acabats, però bueno, bàsicament ho fem entre tots. La majoria del públic us va conèixer gràcies a Proyecto Demo. Fins a quin punt creieu que hi ha hagut un abans i un després de Proyecto Demo en la vostra trajectòria com a grup? Sí, yo creo que sí, sí que influye porque te hace llegar a mucha más gente. Es un golpe de publicidad bastante importante y cuando estás dando los primeros pasos eres un grupo entre 1 millón y, o sea, es una forma de llegar simplemente a la gente. ¿Penseu que realment existeix una escena a Barcelona? No sé si realmente es una escena o yo creo que es quizá un poco la tónica de los últimos años en Barcelona, que es siempre estar un poco a la última. Entonces yo creo que simplemente en todos los aspectos, desde tanto la música como cualquier otro. Y creo que sí que influye un poco en la gente, en lo que espera y en lo que busca. Pero no creo que nosotros seamos para nada, que estemos dentro de ninguna tendencia. Más bien todo lo contrario. No, creo que sí, que hay una escena en Barcelona que está creciendo bastante en estos últimos 2 años o 3. Ha crecido bastante. Es pequeña aún, hay grupos que lo están haciendo muy bien, que están trabajando mucho, pero comparado con 7 o 8 años atrás, creo que la escena catalana de rock ha crecido bastante. Sí que hay una escena para mí, aunque está bastante difícil de repente para poder aguantar esa escena porque las salas son bastante caras, es difícil de tocar, pero así todo se va manteniendo. ¿Cómo va a ser la grabación del vuestro anterior EP, Sessiones Panorámicas? Es va gravar aquí a Barcelona, en Poblenou, amb Eloi Cavaller. La masterització es va fer a Escòcia i va sortir com a single a Anglaterra. Que abans no teníem discogràfica, o sigui, aquí a Espanya el vam treure nosaltres. Sí, ho vam pagar nosaltres i el regalàvem a concerts o jo què sé, qui volia doncs li donàvem. I ara sí que hem agafat una discogràfica. I amb l'aspecte de l'alma com ha anat? Vam gravar el disc, es va enviar a 3 o 4 llocs que ens agradaven i un d'ells, pues, van contestar més d'un, però un va mostrar més interès i que és Closer, una discogràfica de Madrid, i serà qui tregui l'LP. Però vaja, que se'ls van financiar nosaltres l'LP. Què espereu d'aquest primer llarga durada? i quins projectes teniu per davant? Ara estem, bueno, estem esperant que surti el disc al novembre i a partir d'aquí es buscarà, es farà, suposo que una gira per tota Espanya. Y ahora vamos a hacer una etapa de un par de meses para empezar a componer y hacer canciones nuevas y empezar a armar alguna gira para España. Y bueno, básicamente nos vamos a centrar en eso, ¿no? Que salga el disco, la prensa, componer, y vamos a tener energía en eso. ¿Quin balanç feu de l'experiència de tocar Catalax Sonor a la Sala Bikini i En Manos de Topo? Molt bé, nosaltres contents. A part, era la primera vegada que tocàvem amb vents, amb trompeta i saxo. I bé, sí, no, positiu. A part, hi havia... Per ser dos grups que tampoc som gaire coneguts, vull dir que no, normalment al Catalax Sonor sempre hi ha un grup que és el que porta la gent. I aquesta vegada crec que eren dos grups que estan més o menys al mateix nivell i hi havia força gent. No sé, hi ha gairebé 200 persones, vull dir que... Sí, 250 persones que veíamos desde arriba que lo estaban pasando bien, igual que nosotros. Tocar en una sala con prestigio, con nombre, con un buen sonido, aparte nos habíamos preparado bien y con ganas, ¿no? Y ansiedad de tocar en un lugar así. Salió bueno. Què us sembla que us comparin amb Los Planetas? Los Planetas és un grup que és una influència per nosaltres, però més que ells, o sigui, la comparació ve perquè tenim un so que pot recordar Los Planetas, perquè tenim influències comunes, vull dir, ens agraden els grups del final dels 80, principi dels 90, que feien música psicodèlica o el que es deia Noise o Shoegazer. Llavors, a Espanya, fent aquesta música i en castellà només estaven Los Planetas. Això és una comparació, però a vegades ens cabreja, no?, que ens puguin dir això, perquè sembla que només hàgim escoltat Los Planetas quan no és així. Tenim una cultura musical que ve molt més enrere que Los Planetas. O sigui que no... Però vaja, que ens afalaga que ens diguin això també. Recomaneu-nos una pel·li, un disc i un llibre. Película, el documental de la gira de los Brian Johnston Massacre con los Dandy Warhols. Libro, pues el que estoy leyendo ahora mismo, Matar a Pablo Escobar, un tío interesante. Y disco, pues ahora mismo estoy escuchando mucho el Boxer de The National. Una película de Warriors, es una película de los 80. Un libro, el último de Dylan, y un disco, Blue Lines de Massive Attack. Yo en libra diría el almuerzo desnudo de William Burroughs y película diría Blow Up de Antonioni, m'agrada molt, y un disc, bueno, que estic escoltant més últimament és un recopilatori de Dr. John. ¿Y tú qué no farías mai a la vida? Yo mai a la vida posaria la samarreta del Real Madrid. Dejar de tocar música. Volver a juntarme con una gente como la de aeropuerto. Efecto de la anestesia había pasado, apareciste tú, alejándome de allí. Entonces entendí por qué todas las flechas señalaban intensamente la salida para mí. Falta las palabras que van.